وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. یہ منافقوں کا رویہ جسم دیکھو اشش کرتے ہیں لوگ, بات کریں کہتے ہیں کمال کی بات کی ہے, لیکن رات کو دیکھو جیسے لکڑی پڑی ہوتی ہے, معمولی سی چینی مہنگی ہو جائے مر گئے جی. تو جس رب نے چینی مہنگی کی ہے وہ زیادہ پیسے دینے پہ قادر نہیں ہے, کر لے مہنگی. ان اللہ هو المسحر, یہ ریٹ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. کاش دنیا کے عقائد درست ہو جائیں, ریٹ کا بڑھنا اور کم ہونا یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ معافیہ اور یہ جو ہو گیا یہ انسانی برائیوں کی وجہ سے اللہ جلال کے فیصلے ہوتے ہیں. الغلا والوبا, یہ غلا جو ہے مہنگائی جو ہوتی ہے, وبائیں جو ہوتی ہے, تو اللہ کے فیصلے سے ہوتی ہے. لیکن یہ کتابیں کسی نے پڑھی ہوں تو کو کہے, ہم تو کہتے ہیں بس میں جا رہا تھا اتفاق سے ایسا ہو گیا. کون سا اتفاق؟ اللہ کے فیصلے سے ایسا ہوا. اتفاق کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کا امر نہ ہو کچھ نہیں ہو سکتا. اور یہاں رک کے میں ایک پیغام دے دوں اپنے ان پیارے بھائیوں کو, جب چار چیزیں پلانڈ ہیں تو پھر پریشانی کس بات کی؟ ہم سب مسلمان ہیں نا, بولے مومن ہیں نا, قرآن پہ یقین ہے نا, حدیث پہ یقین ہے نا. تو اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے, اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. پلانڈ ہے, جس وقت موت آنی ہے ایک پل بھی پہلے نہیں آ سکتی نہ لیٹ ہو سکتی. بلکہ میں یہ کہوں گا آپ کا عقیدہ صاف کرنے کے لیے, ہزار بے احتیاطی کر لو موت پہلے نہیں آئے گی, ہزار احتیاط کر لو موت لیٹ نہیں ہوگی. فرق کیا پڑے گا؟ احتیاط کرو گے, سنت پہ عمل ہوگا, اللہ کے پیارے بن جاؤ گے, بہت سارے دیگر نقصانات سے بچ جاؤ گے. احتیاط نہیں کرو گے, ترک سنت کے مرتکب ہو گے, اللہ کی رحمت سے دور ہو سکتے ہو, لیکن موت کا وقت متعین ہے, وہ لیٹ نہیں ہو سکتی, وہ لیٹ نہیں ہو سکتی, پلانڈ. دوسری چیز بھی اللہ کی طرف سے پلانڈ ہے, وہ کیا ہے؟ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها, جب تک لکھوایا ہوا آخری لقمہ اور آخری پانی کا قطرہ میں نے اور آپ نے پیا نا, ہمیں موت نہیں آئے گی. یہ نہیں ہو سکتا بس جی اس کے دانے ختم ہو گئے, لکھوائے اتنے تھے, ابھی تو وہ جوان تھا, ابھی تو اس نے بہت کچھ, اللہ نے فیصلہ یہ کیا تھا, بس پلانڈ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کا رزق اللہ نے لکھا ہو اور وہ کھائے بغیر چلا جائے. حدیث تو کہتی ہے کہ موت اتنی انسان کی طرف دوڑ کے نہیں آتی جتنا اس کا رزق دوڑ کے آتا ہے. صحیح الجامع کی روایت پڑھ کے انسان اللہ کی رحمت پہ آشش کر اٹھتا ہے کہ رزق زیادہ دوڑ کے آتا ہے بندے کی طرف. نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبلین وما لا نصیبک لا یصیبک ولو کان تحت الیدین, جو تیری قسمت میں اللہ نے لکھ دیا ہے پہاڑوں کے نیچے بھی ہوگا اللہ تجھے عطا کر دیں گے, جو تیری قسمت میں نہیں ہے تیرے ہاتھوں میں ہوگا تو منہ تک لے جا ہی نہیں سکے گا. کتنے ایسے مواقع ہیں لوگ کہتے ہیں بس وہ لقمہ ہی اٹھایا ہے تو کھا نہیں سکا, فوت ہو گیا ہے. دو چیزیں پلانڈ. تیسری بات وہ بھی پلانڈ ہے, کس جگہ اس نے فوت ہونا ہے طے شدہ ہے. ان اللہ اذا اراد ان یقبض روح احدہم جعل لہ فیہا حاجہ اللہ جب کسی کی روح قبض کرنا چاہتے ہیں جہاں قبض کرنی وہاں اس کا کوئی کام رکھ دیتے ہیں، وہ جاتا اپنے کام پہ ہے، اپنی ضرورت پہ ہے، روح قبض کر لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں میں نے سعودیہ نہیں چھوڑنا، میں پاکستان چلا کر تو موت آ جائے گی. اللہ کی حکمت 20-20 سال نہیں آئے، جو ہی پاکستان آئے اگلے دن فوت ہو گئے. کون روک سکتا ہے؟ پلانڈ ہے آپ نے کہاں فوت ہونا ہے. اور چوتھی چیز بھی پلانڈ ہے، کس سبب سے فوت ہونا ہے. کسی کو اللہ بغیر سبب سے بھی فوت کر دیں گے؟ یہ تو میرے اور آپ کے لیے باتیں ہیں. سبب ہوگا، بیماری ہوگی، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، پھر بھی ہوش ہو جائے گا، اچھا پھر آئی سی یو وارڈ میں چلا جائے گا، اچھا پھر آکسیجن لگے گی. یہ ساری چیزیں تو نکمے انسان سوچتے ہیں. اس مالک کی قدر کو پہچانتے ہوں تو یقین سے کہہ دیں وہ تو بولتے بولتے بھی روح کھینچ سکتا ہے. اس نے کس سے پوچھنا ہے؟ من لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الاسباب والموت واحد. کوئی تلوار سے مرتا ہے، جو تلوار سے نہیں مرتا وہ گھر چارپائی میں فوت ہو جاتا ہے. اسباب مختلف ہے، موت تو ایک ہی ہوتی ہے. لوگ آج نہ جانے کس عقیدے پہ چلے گئے. یہ وہ روشن چہرے بیٹھے ہیں جو صحابہ کو اپنا میزان و مقیاس و معیار سمجھتے ہیں، اور صحابہ وہ ہستیاں تھیں، موت ان کے آگے آگے ہوتی اور موت کے پیچھے پیچھے ہوتے. پوچھئے خالد بن ولید سے، ما من شبر فی جسدی، جس کے جسم میں ایک بالش بھی خالی جگہ نہیں تھی، کہیں تلوار کا نشان، کہیں نیزے کا اور کہیں تیر کا نشان تھا، اور وہ چار پائی پہ گھر بیٹھے یہ کہہ رہے تھے وَلَا نَامَتْ عُيُونُ الْجُبَنَا، اب بزدلوں کو کبھی نیند نہیں آتی، میرا پیغام پہنچا دو لوگوں، ساری زندگی موت میرے آگے آگے رہی، میں پیچھے پیچھے رہا، موت نے میرے ساتھ ملاقات نہیں کی، مانگتا بھی رہا کہ شہید ہو جاؤں، وہاں چارپائی پہ مجھے موت آ رہی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من طلب اللہ من طلب الشہادہ بالصدق، جو سچے دل سے شہادت مانگتا ہے بلغہ اللہ ولو مات علی فراشی، اللہ اسے شہادت کا مرتبہ ضرور دیتی ہے خواہ وہ گھر میں ہی بہت ہو. اب وہ لوگ ہیں، آپ وہ لوگ ہیں جن کی جان نکلنے لگتی صحابہ میں سے، وہ کہتے فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. آپ ان کو ماننے والے ہیں، آپ ان لوگوں کو مانتے ہیں صحابہ کو، جو نکالتے ہیں جنگ کے دوران ایک کھجور کھائی دوسری نکالی، کہتے ہیں نہیں باقی جا کے جنت میں کھائیں گے، یہ باقی جنت میں کھائیں گے. دیانتداری سے اور امانتداری سے بتائیے، جس کے موت کا وقت طے ہے، جس کا رزق کھانا پینا طے ہے، جس کی جگہ اور سبب طے ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے کون سا سبب ہے یا بغیر سبب کے، وہ موت سے بھاگ سکتا ہے، روک سکتا ہے؟ پریشانی کس بات کی؟